เรื่องเล่าผีหลอนตอน ลิงยักษ์หัวไก่อสุรกายตัวประหลาดเราอาจจะเคยได้อ่านหรือได้ฟังเรื่องของสัตว์ประหลาดกันมาบ้างแล้วซึ่งก็นับได้ว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันอาจจะฟังดูเกินจินตนาการและการมีอยู่ของมันก็ยังดูคลุมเครืออย่างเรื่องของบิ๊กฟุตมังกรพญานาคหรือแม้แต่นางเงือกก็มีเรื่องราวการพบเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความที่มันไม่เคยปรากฏให้คนเราได้เห็นชัดๆอย่างถี่ถ้วนนี่แหละมันจึงเป็นเรื่องถกเถียงกันของคนที่เคยเจอกับคนที่ไม่เคยเจอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับอสุรกายประหลาดที่พี่น้องจะได้ฟังกันนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณภูวิทย์หรือคุณพลนั่นเองครับโดยคุณภูวิทย์ได้เล่าว่าตอนสมัยเด็กนั้นผมเคยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ปัจจุบันผมอยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมขอเล่าถึงตอนที่ผมอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็แล้วกันนะครับคือตอนนั้นผมได้ไปพบเจอกับประสบการณ์ที่มันแปลกปนลี้ลับผมเคยเจอกับอสุรกายประหลาดครับคือลักษณะของมันดูเหมือนลิงชิมแปนซีที่มีความสูงประมาณ180เซนติเมตรที่ยืนตัวตรงมีหัวเหมือนกับอีกาแต่ปากเป็นสีเหลืองมีเท้าเหมือนเท้าไก่ส่วนมือของตัวประหลาดนั้นลักษณะมันเหมือนกรงเล็บของนกอินทรีไม่มีผิดมันมักจะมาปรากฏตัวให้ผมและเพื่อนอีก2คนได้เจอเป็นประจำเพื่อน2คนที่ว่านี้มันชื่อไอ้โจและไอ้แมนครับครั้งแรกที่ผมเจอมันตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นป.1 อยู่เลยล่ะคือผมและเพื่อนๆได้เจอมันที่ต้นขนุนหลังบ้านเพื่อนผมไอ้โจมันเห็นก่อนมันเลยทักบอกผมว่าเฮ้ยไอ้พลผีขนุนผมหันไปดูก็ได้เห็นไอ้ตัวประหลาดนั่นจริงๆครับผมเลยบอกเพื่อนไปว่าผีขนุนอะไรไอ้โจนั่นมันคิงคองกลายพันธุ์ไอ้แมนก็พูดบอกมาว่าเออจะอะไรก็ช่างเถอะข้าว่าเราไปดูใกล้ๆดีกว่าแล้วพวกผมก็ได้เดินเข้าไปดูตัวประหลาดนั้นใกล้ๆพอพวกเราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เห็นลักษณะของตัวประหลาดได้อย่างชัดเจนดวงตาของมันแดงก่ำและมันอ้าปากได้กว้างมากทั้งผมไอ้โจและไอ้แมนก็ได้เก็บก้อนดินก้อนหินแถวๆนั้นคว้างเข้าใส่มันแล้วรีบวิ่งหนีเพ่นออกมาแต่ว่าไอ้ตัวประหลาดนั้นมันก็ไม่ได้ตามมาแต่อย่างใดนะครับวันรุ่งขึ้นหมาของป้าหม่อนคนข้างบ้านผมก็ได้ถูกไอ้ตัวประหลาดนั่นมันกินไม่รู้ว่ามันได้โชว์และสังหารหมาป้าหม่อนมาตั้งแต่ตอนไหนแต่ผมได้ไปเห็นเข้าจะๆด้วยตาของตัวเองก็ตอนที่หมาตัวนั้นได้กลายเป็นซากไปแล้วมันเป็นภาพที่ผมจำได้ไม่เคยลืมคือมันได้ใช้กรงเล็บอันแหลมคมข่วนตรงด้านข้างของตัวหมาแล้วใช้ปากแทะจิกถึงชิ้นเนื้อและเครื่องในออกมากินอย่างตะกระตะกรามหลายๆครั้งที่ผมเจอมันในดงมะม่วงหลังบ้านผมก็มักจะเห็นสายตาแดงก่ำของมันมองมาทางผมด้วยแววตาที่น่าหวาดกลัวพิลึกและหลายครั้งที่พบเจอมันก็มักจะกินงูหรือนกอยู่ในดงมะม่วงหลังบ้านผมจนอยู่มาวันหนึ่งที่ตอนนั้นผมได้ขึ้นชั้นป.4 แล้วล่ะผมได้มีลูกหมาตัวแรกมาไว้เลี้ยงที่บ้านผมรักมันมากเหมือนเป็นเพื่อนสนิทของผมเลยล่ะลูกหมาตัวนั้นมันชอบไปขับถ่ายในดงหลังบ้านและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันเกือบโดนอสุรกายตัวนั้นทำร้ายคือเกือบจะโดนคาบไปกินแล้วล่ะคือตอนนั้นผมอยู่ใกล้ๆแถวหลังบ้านพอดีและลูกหมาของผมมันก็วิ่งเข้าดงหลังบ้านไปซึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะไปหาขับถ่ายตามปกตินั่นแหละแต่แล้วมันก็ร้องเอ๋งเสียงดังลั่นและเพ่นพรวดเหมือนวิ่งหนีอะไรบางอย่าง ผมเลยรีบวิ่งไปดูก็พบว่าไอ้ตัวประหลาดนั้นมันกำลังบินโฉบไล่กวดลูกหมาของผมอยู่ติดๆพอผมวิ่งไปอุ้มเอาลูกหมามาไว้ในอ้อมอกไอ้ตัวประหลาดนั้นมันก็บินหนีไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับทิ้งกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงเอาไว้จนผมแทบจะอาเจียนออกมาซึ่งนั่นเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้อยู่ใกล้กับอสุรกายประหลาดตัวนั้นผมได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ว่าลูกหมามันเกือบตายในดงมะม่วงแม่บอกว่าไอ้ตัวประหลาดที่ผมเจอนั่นน่ะก็เคยมีชาวบ้านแถบนี้เขาเจออยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่บางคนก็เรียกชื่อง่ายๆตามลักษณะของมันว่าลิงยักษ์หัวไก่แต่รุ่นพี่ที่เคยบวชเขาบอกว่ามันคือเปรตชนิดหนึ่งตอนหลังแม่ผมเอาลูกหมาตัวนั้นไปให้บ้านยายผมที่สุพรรณเลี้ยงต่อแต่พอผมขึ้นป.5ผมก็อยากได้ลูกแมวมาเลี้ยงอีกและผมก็ไปได้ลูกแมวมาจากบ้านยายซึ่งนิสัยมันก็เหมือนลูกหมาตัวนั้นคือมันชอบไปขับถ่ายหลังบ้านมันเป็นอย่างนี้เฉพาะแค่ในช่วงแรกแต่พอช่วงหลังๆมามันก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในบ้านพอผมจะพามันให้พยายามไปขับถ่ายแถวหลังบ้านอีกเจ้าลูกแมวตัวน้อยมันก็ไม่ยอมไปพ่อผมจึงเอามันไปให้ลุงกำนันข้างบ้านพ่อคิดว่าหากอยู่กับลุงกำนันมันคงจะปลอดภัยกว่าเพราะผมเคยบอกว่าเจ้าลูกแมวมันเกือบโดนคนบ้าฆ่าตายในดงมะม่วงหลังบ้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนบ้าหรอกผมรู้ดีว่าขืนบอกว่าเป็นอสุรกายตัวนั้นพ่อผมก็คงไม่มีทางเชื่อต่อมาผมก็ได้ขึ้นเรียนชั้นม.1สมัยนั้นผมทำการบ้านและมีรายงานต่างๆเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาสนใจที่จะไปเดินเล่นแถวดงมะม่วงหลังบ้านแล้วจนกระทั่ง2ปีต่อมาพอขึ้นเรียนชั้นม.3ผมก็เข้าสู่กรุงเทพและไม่คิดที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกซึ่งเรื่องของอสุรกายตัวนั้นก็ไม่อยู่ในหัวผมแล้วซึ่งผมก็ไม่เคยได้คิดถึงมันยาวมาตั้งแต่สมัยผมเรียนม.1จนถึงม.4เทอมแรกในช่วงที่ผมเรียนชั้นมัธยมนั้นผมก็มีเพื่อนใหม่มากมายจนมาเจอเพื่อนใหม่คนหนึ่งตอนที่เรียนสายวิทย์ด้วยกันตอนช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นม.4 เทอม2ซึ่งตอนนั้นผมก็ได้เจอกับอสุรกายประหลาดแบบเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้ตัวประหลาดที่เจอขนมันเป็นสีขาวปากมือและเท้าของมันเป็นสีน้ำตาลเทาคือวันนั้นผมเดินขึ้นไปในห้องวิทยาศาสตร์เป็นคนแรกซึ่งมันยังไม่มีใครขึ้นมาเลยสักคนและเหมือนว่าดวงของผมนั้นมันจะต้องได้มาเจอกับอสุรกายประหลาดนี้เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันนำพาให้วันนั้นผมเดินขึ้นมาคนเดียวก่อนใครเพื่อนจนผมได้เจอกับไอ้อสุรกายประหลาดซึ่งตอนนั้นมันกำลังยืนอยู่หน้าชั้นเรียนเยื้องๆไปทางริมหน้าต่างพอผมเดินเข้าห้องเรียนไปไอ้อสุรกายประหลาดมันก็หันหน้ามาจ้องตาผมแล้วพุ่งพรวดออกนอกหน้าต่างไปผมก็เลยเอาเรื่องที่เจอมาเล่าให้เพื่อนใหม่ที่เรียนสายวิทย์ด้วยกันฟังเพื่อนมันก็บอกว่ามันก็เคยเจอเจ้าตัวประหลาดนี่เหมือนกันตอนที่มันเรียนเทอมแรกและมันก็เจอตรงห้องวิทยาศาสตร์เหมือนผมด้วยล่ะและตอนที่เรียนอยู่ที่นั่นผมก็ยังได้เจออสุรกายประหลาดอีกถึง2ครั้งเลยล่ะตัวหนึ่งขนสีขาวส่วนอีกตัวขนสีดำซึ่งแต่ละครั้งที่เจอนั้นมันก็เป็นตอนกลางวันแสกๆนี่เลยล่ะครับและผมก็มั่นใจว่าตัวผมเองไม่ได้ตาฝาดด้วยจนผมเรียนจบชั้นม.6ผมก็เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งผมก็ไม่เคยเจอกับอสุรกายประหลาดอีกเลยแต่ผมก็จำมันได้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณ